Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Pár nappal ezelőtt olvastam a hírt, hogy Dél-Koreában virtuális szupermarketet nyitott az egyik legnagyobb szupermarket áruházlánc, de az volt az érdekes, és ma délután láttam a videót is, hogy hogyan működik mindez. Hatalmas plakátokat elhelyeznek a falon, és a vásárlók oda mennek az okostelefonjaikkal, és lefotózzák a QR kódokat, és ezzel be is vásárolnak. Tehát látják a mobiltelefon kijelzőjén, hogy mi került a kosarukba. Ezek élelmiszerek, tehát nem ám ilyen... Bocsánat, de akkor mitől virtuális ez? Hát attól, hogy nincs ott előtted az igazi tárgy, amit meg akarsz vásárolni, nincs ott az áru, de a megszólalásig hasonlít. Érted, az üzlet az akkor valós, az egy rendes épület. Nem az üzletben történik ez, az utcán, bárhol. Az aluljáróban. Tehát állsz a metró megállóban, ott van a hatalmas reklám, hogy most vegyél tőlünk tonha a pástétomat, kettő áráért hármat adunk, szóval tetszik, elindítod a programot, puf, lefotózott QR kód, már ott van a bevásárló listádban. De az egészben az az érdekes, hogy ugyanúgy csinálják meg magát a plakátot, minthogyha az egy hűtőpult lenne, ahonnan az ételeket te le akarod venni. És az ételek helyett ilyen kódok vannak. Nem, ott vannak az ételek is, ott vannak az italok, ott a fotója, de az úgy van megcsinálva, minthogyha valóságban is ott lenne. Uh-huh. Hát ránézel, és olyan érzésed van, hogy na hát itt egy hűtőpult, én innen levehetném ezt a valamit, hoppá, de ez nem, nincs ott a valóságban, ez csak egy kép, akkor lefotózom, és bekerül a virtuális kosárkámba. Amelyiként mutatja, hogy az árunak a csomagolása mennyire jól jelképezi magát az árut, hiszen az alapján dönt. Nem nézi azt, hogy mekkora kiterjedésű, nem érzi az illatát, nem fogdossa meg, hogy mennyire kemény az a gyümölcs, hanem csak a kinézete alapján egyszerűen eldönti és leokéza, és még aznap meg is érkezik a megrendelt áru, ami azért érdekes, mert ugye a hír alapján a dél-koreaiak hazafelé menet nem ugranak be ilyen módon az igazi boltba, hanem na, ott az utcán megvásárolják. Ez az, hogy itt életmódok és kultúrák különbségeiről van szó, mert azért nálunk itt Magyarországon még mindig óriási néptömegeknek ez egy program, hogy elmegyünk bevásárolni, és akkor viszik a kiskocsit, és taligával húzzák maguk után a cuccot, mindent, amit meglátnak, és van egy másik vásárlói kultúra, ahol pedig ez nem így működik, hanem egy ilyen teljesen funkcionális dolog. Én nagy örömmel lemondanék egyébként erről a húzogatós, lemegyünk a vásárolni dolog. Én is, hogyne. Viszont ami miatt, azt hiszem, hogy a műsorban is beszéltünk már erről, hogy nagyon sok ember a virtuális vásárlást azért nem részesíti előnyben, mert ott nem látja, hogy mit fog majd megvenni, ami élelmiszernél ugye különösen nagy probléma, de úgy tűnik, hogy persze a kulturális különbség a társadalmak között azért itt nyilván megjelenik, de úgy tűnik, hogy azért az közelebb viszi az embereket ennek a problémának a megoldásához, hogy legalább a terméknek a életnagyságú, méretarányos mását látják, jól megvilágítva, gusztusosan. Ez lehet, hogy engem is arra sarkallana, hogy igenis megvenném. Itt nem a vásárlói kultúrával van a baj, hanem az eladói kultúrával. Mi az elmúlt 40-50 évben ahhoz voltunk hozzászokva, hogy ahol lehet, megpróbálnak minket átvágni az üzletekben. Hogy rárakják a nyomott paradicsomot is még utoljára tetejére, hogy úgy forgatják, hogy nem látszik a kosárban, hogy az alma ütődött. Mi erre vagyunk szocializálódva hosszú idő óta, és nem bízunk abban, hogy bárkitől is szép, friss árut kapnánk, hogyha így rendelnénk meg. Megvannak az első eredmények is, mert a kampányt követően a hír szerint legalábbis az online eladások 130%-kal nőttek, a regisztrált felhasználók száma pedig 76%-kal lett magasabb. Tehát ez egy népszerű dolognak tűnik. Vajon ugyanezt meg lehet-e honosítani mi nálunk is? Hát ez az. A fogyasztói kultúráknak a rétegzettsége nálunk is valahogy úgy alakul, hogy ez a hétvégi állandó program, hogy azt is megveszünk, hogy semmi szükségünk nincsen. Egy egész napot eltöltünk a vásárlással, szombaton kedvenc programunk. Hogyha jobban rétegződik a társadalom, nem mondom, hogy ezzel bármiféle bajom lenne nekem, egyáltalán nem. Csak hogyha kialakul egy olyan réteg is, amelyik funkcionális, a létét kiegészítő eszközként kezeli a vásárlást, akkor ennek nyilvánvalóan van jövője nálunk is, szerintem. ingyenesen kipróbálható a demokratikus zenei szoftver, a Mixgar. Vendégünkkel, Bárdos Kristóffal arról beszélgetünk, hogy miképpen kerül az étterem zenegépének lejátszási listájára a kedvenc dalunk a közösségi oldalak felhasználásával. Aztán Keleti Artúr jelenti be az önkéntes kibervédelmi összefogás megalakulását, de vajon lesz-e magyar kiberhadsereg? 168 év után szűnik meg egy brit bulvárlap, az okokról Kovács Tücsi Mihály számol be. A kissé álszent felháborodás hullámai átcsaptak az újság felett. Az infószótárban a legalapvetőbb informatikai csalásokról beszél Bódi Zoltán. Vajon kis halak, vagy nagy halak vagyunk? És végül PC tippünk ma estére a pendrive-ról telepíthető Windows Spányik Balástól. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, mellettem Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Másik oldalon Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Paplecsek! Spányik Balázs, a PCT provatunk vezetője. Szép jó estét! És Keleti Artúr, a Netidők biztonsági őre. Jó estét kívánok! Akinek a bemutatásához azért tegyük hozzá, hogy az ITBN, vagyis az Informatikai Biztonság Napjának főszervezője is egyúttal. A mai napon ezen minőségedben fogsz majd beszélni arról az érdekes témáról, amiről szó lesz. És bemutatom vendégünket is, Bárdos Kristófot, aki a Digital Natives üzletfejlesztési menedzsere. Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és ajánlom a hallgatóink figyelmébe a Netidők blogját, netidők.poster.hu. A zene hallgatást is lehet demokratizálni. Legalábbis a Digital Natives munkatársai ezt állítják arról a szoftverről, amit ők fejlesztettek ki. Hát amolyan melléktermékként, ahogy én hallottam ennek a készítési körülményeit, hiszen bent a munkahelyen alakult ki ez az ötlet, hogy a szoftverfejlesztés közben kellene egy olyan rendszer, ami mindenkinek az igényeit kiszolgálja a zenehallgatásban. Bemutatom vendégünket, Bárdos Kristófot, aki a Digital Natives üzletfejlesztési menedzsere. Hogy is történt ez, Kristóf? 5-6-an dolgoztunk együtt egy szobába, és nagyon harmonikus volt a munkavégzés, egyetlen egy dolgot leszámítva, hogy egy drum and bass kedvelő kollégáig ért el az erősítőnek a zsinórja, ami meghangosította igaziból az életünket, és ezen szerettünk volna egy kicsit javítani, olyan értelemben, hogy a tömegek is szóhoz jussanak, és szerettük volna azt, hogy mindenkinek a zenei preferenciái érvényesülni tudnak a munkahelyen, és olyan zenét tudunk hallgatni, amit mindenki szeret közösen. És ebből az ötletből született meg igaziból a Mixgar, amit termékké fejlesztettünk a saját belső inkubációs folyamatunkon keresztül. Az egyszerű megoldás az lenne, hogy készítünk egy vegyes CD-t, amire mindenkinek a kedvenc stílusa fölkerül. Igen, ez egy elég egyszerű és statikus megoldás, viszont az embernek a zenei ízlése folyamatosan változik, és mindenki szeret új zenéket hallgatni. Szerettünk volna egy olyan megoldást csinálni, amiben a legújabb zenék bekerülnek, az éppen aktuálisan megfelelő hangulatunknak, és megismerhetünk mindig új dolgokat. Na de ez hogy tud belekerülni egy ilyen listába? Hát mindenkinek, ahogy te is mondod, változik az ízlése, változnak a kedvencei, jönnek újabb előadók is, amik megtetszenek. Ezt akkor folyamatosan be kell gépelni? Vagy hogy történik itt a bevitel? Alapvetően az internetet hívtuk segítségül. A Facebookról, a Last.fm-ről le tudjuk kérdezni azokat az adatokat, ami alapján össze lehet állítani egy embernek a zenei hallgatási szokásokat. Tehát amilyen zenét én lájkoltam a Facebook oldalon, vagy amilyen zenét én hallgattam a Last.fm-en, vagy később amilyen zenéket én tároltam a telefonomon, abból kiválóan össze lehet rakni ezt a listát, és ezt folyamatosan aktualizálni lehet mindenféle manuális hozzányúlás nélkül. Vagyis akkor a munkahelyen ezentúl ez nem probléma, hiszen hogyha mindannyian lájkoljuk a saját kedvenc zenéinket, akkor abban a lejátszási listában ezek bekerülnek, és akkor előbb-utóbb az én zeném is megszólal ott a munkahelyen. Így van, illetve manuálisan is hozzá lehet adni azért előadókat, tehát ez azért nem kritérium, ez igaziból csak egyszerűsíti az életünket. Úgyhogy jó eséllyel meg fognak szólalni azok a számok, amiket mindenki szeret, mert reméljük, hogy a kollégái egyre ritkábban, aki miatt kifejlesztettük ezt a dolgot. A Mixgar című programot egyébként ezentúl miért fejlesztettétek piaci szoftverré? Tehát, hogy munkahelyen ilyen sokszor előfordul ez a probléma? Ez igazából az élet minden területén előfordul. Tehát bárhol járunk, rengeteg zenét hallgatunk. Bemegyünk egy boltba, bemegyünk egy bevásárlóközpontba, egy bárba, egy házi buliba, vagy akár egy irodába, zenét hallunk magunk körül, és azt realizáltuk, hogy ez egy olyan univerzális igény, hogy az emberek szeretnék megmondani azt, hogy milyen zene szóljon, vagy legalábbis nem is konkrétan megmondani, de hogy legalább ahhoz hasonló zene szóljon, ami a legtöbb embernek tetszik, hogy úgy gondoltuk, hogy érdemes ezen egy kicsit jobban elgondolkozni. A lemezlovasok szerintem nem fognak örülni ennek az ötletnek, bár ugye olyat sokszor láttunk már ilyen házi bulikban is, meg más helyen, ahol lemezlovas működik, hogy folyamatosan mennek oda kérni zenét a táncos kedvűek, és aztán vagy teljesíti a zenét, vagy nem. Hát, hogyha a mixgárt használják, akkor a lemezlovasokat ki lehet iktatni a rendszerből. A lemezlovasokat nem hiszem, hogy ki lehet iktatni, bár biztos, hogy nem csak a csinos lányok fognak tudni ezentúl hozzáférni a zenei adatbázisokhoz. Aki művészi szinten csinálja a DJ-zést, arra továbbra is igény lesz, és egy gépi algoritmus ezt soha nem fogja tudni pótolni, vagy legalábbis nem a belátható jövőn belül. Ennek az a célja, hogy ahol nincsen arra lehetőség, hogy egy profi DJ szolgáltassa a zenét, ott viszont egy kicsit élhetőbb, élvezetesebb környezetet tudunk teremteni. És hogyha tovább visszük ezt az elképzelést, illetve magát az alkalmazást, mondjuk egy étteremben is elképzelhető lesz mindez, vagy mondjuk egy kávézóba. És ha az a hely fölismeri az én telefonom alapján, hogy ott vagyok, már pedig az azonosít, ugye? A saját mobiltelefonom az azonosít engem is, akkor onnantól kezdve a helyi rendszer tudni fogja, hogy megérkeztem, és nem is kell szólnom sem, hanem egyszer csak meghallom a saját kedvenc zenéimet. Azért valamilyen szintű közbeavatkozásra szükség lesz, hogyha folyamatába kell ábrázolni ezt a dolgot, úgy kell elképzelni, mint hogyha elővennénk a telefonunkat, és valamelyik népszerű bejelentkező szolgáltatáson keresztül, például a Foursquare-en keresztül bejelentkeznék valóban. Itt a Mixgáron keresztül tudok bejelentkezni, mondjuk egy ilyen Wi-Fi-hez hasonló logót kell elképzelni egy szórakozó helyen, előveszem a telefonomat, fölmegyek a Mixgar.com oldalára, és rögtön le tudjuk kérdezni azt, hogy hol tartózkodik az adott felhasználónk, és onnantól kezdve a felhasználó múlik, hogy ő szeretné hozzáadni a saját zenei profilját ehhez a helyhez, és érzékeljük az összes oda belépett felhasználót egy időben, mondjuk legyen ott 10 ember, és megnézzük, hogy ez a 10 ember vajon milyen számokat szeret a legjobban, milyen közös zenét szeret hallgatni. És az egy érdekesség például, hogy tegyük fel, hogy te a nagyon-nagyon lágy jazz zenét szereted, én pedig a kőkemény rockot. Nem azt fogjuk csinálni, hogy beteszünk egy lágy jazz számot, és utána egy rock számot, mert akkor mind a ketten hazamegyünk, egyikünk sem fogja jól érezni magát. Inkább megpróbáljuk megkeresni azokat a számokat, amit feltehetően mind a ketten szeretni fogunk. Úgyhogy erre is odafigyelünk. Ezen hogy tud segíteni a Mixgar szoftver? Hát úgy, hogy azokat a zenéket válogatja ki, amiket feltétlenül szeretünk, hallgatottsági statisztikákat veszünk alapul. Tehát megnézzük, hogy a két adott együttesnek, amit mondjuk egymásét mi nem szeretjük, de megnézzük, hogy milyen olyan közös halmazok vannak, amiket szeret mondjuk egy másik embertömeg. És megnézzük, hogy ők ezeket az együtteseket szeretik, ezeket a zenéket, és ebből már le tudunk vonni következtetéseken. Zenei jellemzőket vizsgáltok? Mert én úgy gondolnám, hogy első hallásra, hogy pusztán hallgatottsági adatok alapján borzasztó nehéz profilírozni azt a rengetegféle zenét, amit az emberek szerethetnek. Tehát itt egy két ilyen nagyon távoli halmazból megtalálni az átfedéseket, aminek valljuk be, nincs átfedése a light jazznek, meg a kőkemény rocknak. Itt valami nagyon komoly zenei tudás kell, nem? Igen, tehát nem csak a hallgatottsági adatokat vesszük alapul természetesen. Egy kicsit máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést. A helynek a tulajdonosa tudja meghatározni, hogy itt elsősorban milyen zenéket szeretne hallani. Például szeretne a 80-as évekből popzenét hallgatni a helyen, de semmiféleképpen nem szeretne metal zenét hallgatni, tehát pozitív és negatív preferenciákat tud meghatározni, és ez már egy olyan segítséget nyújt, amihez képes meg tudjuk határozni, hogy vajon milyen zenéket szeretnénk mi hallgatni a mi profilunk alapján. Engem tudod, mi érdekelne igazán? Hogyha a naptáram, meg a Facebook profilom, meg a Facebook tevékenységem, meg mindenféle egyéb okos tényező alapján mondjuk azt meg tudnátok határozni, hogy az általam kedvelt zenék közül most a hangulatomnak mi a leginkább megfelelő. Tehát mondjuk például az látszik, hogy egész nap nagyon stresszes napom volt, ránéz az ember a naptárjára, azonnal látszik, úgy néz ki, mint egy nyomtatott áramkör, akkor biztos, hogy nem hard rockot akarok este hallgatni, vagy hát a franc se tudja, de ezt is biztos be lehet jelölni, tehát esetleg ilyen irányba nem akartok elmozdulni? A rövid válaszom az, hogy ez minket is nagyon érdekelne, hogyha lenne egy ilyen algoritmus. Ez azért nagyon-nagyon sok kérdés felvet, de magát ezt a problémát azonosítottuk, hogy vannak különböző hangulatok, amikor az ember más zenét szeretne hallgatni. Ezt lehet egyébként napszakokhoz kötni, tehát például, ha tudom azt, hogy szombat este van, és tudom azt, hogy egy olyan helyen vagyok, aminek a kategóriának azon beállít, hogy zenés, táncos, szórakozó hely, és tudom azt, hogy én mondjuk szeretem a Red Hot Chili Peppers nevű együttest, akkor nem a leglassabb számát fogom tőle beválogatni, hanem egy tényleg olyan számot, ami mondjuk egy gyorsabb, bulizósabb zene. Tehát ilyen formán ez megvalósítható. Ez lesz a 2.0-as változata a Mixkárnak. Egy kérdés izgat még engem ezzel kapcsolatban, de az nagyon, hogy hogyan lesz ebből üzlet? Mert ugye eddig az éttermeken, bárokban, szórakozó helyeken voltak a zenegépek, amik működtek a 20 forint bedobásával, itt meg nem kell bedobni semmit se. Szóval, hogy ez nem lesz igazán jó üzlet az éttermeknek, vagy miért jó ez nekik? Az éttermek egy plusz szolgáltatást tudnak nyújtani, de nem csak az éttermekre fókuszálunk, tehát mi egy elég széles kör szeretnénk lefedni, és első körben azt szeretnénk, hogy kiderüljön, hogy ez a hipotézis, amit mi felvetettünk, és egy ilyen 1.0-as nyitott béta verzióban kitettünk, ez tényleg úgy működik-e, és azt az élményt nyújtja az embereknek, amit szeretnek. Tehát mi azt szeretnénk most például, hogy házi bulikban, irodákban, olyan helyeken kezdjék el használni, ahol egyébként is hallgatnak zenét, és egyelőre ezt ingyenesen meg tudják tenni. És hogyha igazolva látjuk azt, hogy igen, ezt tényleg szeretik az emberek és szeretik használni, akkor utána, illetve hát már ezzel párhuzamosan nyilván el lehet kezdeni kisebb helyeken ezt kipróbálni, és a helyek fognak egy szerény, de nem sértő összeget befizetni nekünk havonta. Nem az a célunk, hogy egy sok 10 000-100 000 forintos számlát tudjunk benyújtani havonta ezeknek a helyeknek. Egy nagyon jó skálázható szolgáltatást csinálunk, tehát hogyha valakinek egy házi buria van, egyszer egy 24 órára, akkor mondjuk néhány sör áráért ezt már igénybe tudja venni, ha pedig valaki kipróbálja ingyenesen mondjuk egy vendéglátóhely, és azt tapasztalja, hogy igen, az én vendégeim itt nagyon jól érzik magukat, és ennek terjed a híre, és előveszik a telefonjukat, és látják azt, hogy mondjuk 8 szám múlva jön az én kedvencem, akkor esetleg ott marad, és még iszik egy sört, vagy csak önmagában tényleg jobban érzi magát, akkor azt a néhány eurót nem fogja sajnálni ettől a szolgáltatástól. És van egy teljesen más üzleti szegmens, amikor nagyon nagy ügyfelekről beszélünk, például a nagy étteremláncokról, akiknek egyedi csomagokat tudunk kialakítani. Ugye, hogyha megnézzük, hogy milyen területeket érintünk most, zene, mobiltelefon közösség, mert hogy ezeket az applikációkat vonjuk egybe, ez azért nagyon-nagyon sok márkának már most felkeltette az érdeklődését. Ha csak megnézzük azt, hogy most például a Facebook, vagy az Amazon, vagy akár az Apple milyen ilyen irányú investíciókat tesz, ez biztos, hogy egy nagyon forró terület lesz a következő években. Hagy fessem akkor én az ördögöt a falra, mit szól ehhez az Artisius? Nem tudom fejből a szerződés számát, amit megkötöttünk az Artisiuszzal, de már megvan, úgyhogy ő támogat minket, és örül ennek a kezdeményezésnek. Ez teljesen jó, meglepő minden esetre. Hol lehet kipróbálni a Mixkár rendszert? A mixkar.com oldalán most a következő hetekben bárki fel tud menni, és létre tudja hozni a saját helyét, ahova meghívhatja az ismerőseit. Fontos, hogy ez egy helyhez kötött szolgáltatás, tehát egy embernek a gépéről szólhat a zene, a többiek oda tudnak belépni egy weboldalon keresztül, és ott tudják megszavazni, hogy milyen számok szóljanak. A következő néhány hétben ez biztosan díjmentes lesz, úgyhogy próbáljátok ki minél többen, és nagyon-nagyon jól bírjuk, sőt kérjük a kritikákat, úgyhogy írjátok meg, hogy mit tapasztaltatok. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is. Elég erősen bulvár megközelítésben tálalta a tegnapi napon az egyik informatikai portál azt a hírt, amiről most szó lesz. A cím az volt, hogy polgárőrségbe szerveződnek a hackerek. Ez a cím azért azt hiszem, hogy minden egyes szavában pontosításra vár, úgyhogy Keleti Artúrral, az ITBN főszervezőjével kezdjük is akkor innen. Hát nem polgárőrség és nem a hackerek. Igen, egyébként minden stimmel a címben, tehát ez a két dolog, nem? Hát valóban ez nem az a társaság lesz, aki esténként kiegyenesített kasszával és fáklyákkal sátrat ver a mindenféle gonosz embereknek az ajtaja előtt. Tehát itt arról van szó, hogy évek óta tapasztaljuk azt az ITBN-en, az Informatikai Biztonság napján, és úgy általában Magyarországon is, hogy nagyon sok olyan informatikai rendszer van, különösen a kritikus infrastruktúrák rendszerei. Értsük ez alatt mondjuk a vízellátást, áramellátást, tömegközlekedést, már a bankszektort is. Elég hosszú a lista egyébként. Hát azok a szolgáltatások, amik nélkül hát nem igazán érezzük jól magunkat, vagy akadályoztatva érzi magát az ország abban, hogy elvégezze a mindennapi dolgát. Szóval az ilyen infrastruktúrák üzemeltetői folyamatosan azzal küzdenek, hogy mi történik akkor, hogyha az országot vagy az ő szolgáltatását valamilyen kibertámadás éri. Márpedig voltak most már ilyen kibertámadások, igaz, nem Magyarországon, de tudunk ilyen esetekről. Így van, így van. Az elmúlt 10 évben nagyon erősen megszaporodott ezeknek a száma. Az Amerikai Egyesült Államokban nagyon sok ilyenről tudunk. Voltak olyan esetek például sok-sok évvel ezelőtt, amikor olyan ember, aki eltávozott egy víztározótól, az valahogy mégiscsak visszajutott oda az informatikai rendszeren keresztül, és megtévesztette a víztározónak a különböző számítógépeit, és ennek az lett az eredménye, hogy több száz millió liternyi vizet átengedett a gát, azért, mert meghamisította a mérő műszereknek az adatait. Ugyanez előfordult például a szennyvízzel is, ott is több millió liternyi szennyvizet sikerült pont az USA-ban kiöntenie parkokba és tiszta folyókba egy hackernek. És még sok ilyen eset volt, voltak komoly áramkimaradások, Kaliforniában például volt, amikor két napig 400 000 háztartás küzdött áramhiánnyal, ugyanilyen támadás mentén. Egészen odáig, hogy még kiberháború is volt. Pontosan, hát ez az egész tendencia azt mutatja, hogy az államok, például Kína, jellemzően Korea, olyan, mondjuk úgy, hogy általában nem kifejezetten tiszta célzattal felépülő hadsereget, kiberhadsereget állított fel, nagyon sok hackerrel, aki azon dolgozik egész nap, itt a nagyon sok hacker alatt több ezret értünk, például Észak-Koreában 3000 ilyen hacker van. Szervezetten? Szervezetten, az állam szervezi őket. Sőt, tulajdonképpen félig meddig be is vallja, hogy ezt csinálja. És ezek a hackerek, ezek azzal foglalkoznak, hogy a különböző országok titkait, katonai titkait, ipari titkait kifürkészszék, azokat jól eltegyék, sőt, valamikor esetleg vissza is éljenek vele, zsaroljanak esetleg államokat, országokat, vagy megakadályozzák mondjuk a kritikus infrastruktúrák működését egy bizonyos pillanatban, vagy akkor, amikor politikai nyomást szeretnének gyakorolni egy országra, vagy gazdaságit, vagy esetleg háborús nyomást. Vagyis most már a kibertér, vagy az elektronikus szolgáltatásoknak az összessége, az most már olyanná vált, mint hogyha az óceánon mennének különböző hajók, kereskedelmi hajók, és hát ahol értékek mozognak, ott megjelennek a kalózok is, meg a rossz szándékú emberek. Tehát ilyen értelemben el kell indítani azt a folyamatot, ami megcélozza a védelmet. Pontosan. Az államok közül nagyon sokan ezt felismerték. Ja, az USA ezért hozta létre körülbelül két évvel ezelőtt a US Cyber Command-et, ugye, amiről már szó volt itt a műsorban, ez egy 1000 fős hadsereg, kiberhadsereg, arra esküdtek föl, katonák egyébként arra esküdtek föl, hogy meg fogják védeni az USA kiberterét. Erre szükség is van, például az őket vezető tábornok Keith Alexander pont nemrég nyilatkozta, hogy naponta 250 ezer támadás éri az Amerikai Egyesült Államok különböző informatikai rendszereit, és ezeket valamilyen módon meg kell állítani, védekezni kell ellenük. Most ezeket a jó szándékú hadseregeket, illetve kibervédelmi központokat sorban állítják föl Európában is. Németország most jelentette be, Bonnban hozott létre egy ilyen központot. Angliában a hadügyminiszter most jelentette be, hogy egy nagyon érdekes felvetés kapcsán, hogy egy kiberfegyvert fejlesztenek. Nagyon érdekes ez is, hogy vajon létezik-e ilyen minden tudó kiberfegyver, amivel majd megvédi magát az ország. Hát vagy marketing, vagy nem, de a lényeg az, hogy komolyan gondolják, hogy ezzel a témával foglalkozni kell. Hirtelenjében én arra gondolok, hogy itt a kiberfegyver az a tudás maga, ami az informatikai biztonsági szakemberek fejében van. Ez is, meg nyilván olyan eszközök, amikkel nagyon gyorsan lehet védekezni, vagy adott esetben támadni, például visszatámadni, vagy megfélemlíteni. Ugye a hadseregnek ezek az eszközei kifejezetten fontosak, valamikor épp a nagyobb háborúk elkerülése érdekében. De ez nagyon fontos pont, ahol most tartunk szerintem, mert a fegyver maga az általában az állam monopóliuma kell legyen. Tehát csak az állami erőszak szervezeteket ugye az állam irányíthatja. Na most egy ilyen térben, ahol a szellemi energiák válhatnak fegyverré, ott is vajon meg kell tartani ezt a monopóliumát az államnak? Ez az egyik legfontosabb kérdés valóban. Nehéz megmondani. Az biztos, hogy azok a szakemberek, akik ma a kritikus infrastruktúrák őrei Magyarországon, akik azért felelősek, hogy az informatikai rendszerek jól működjenek folyamatosan, ők látják azt a trendet, hogy nem lehet megvédeni egy rendszert anélkül, hogy ez valamilyen módon ne legyen szervezett. Hogy ezek az emberek egymással ne beszéljenek, ne kommunikáljanak, sőt, Magyarországon például a bankszektorban rendszeresen szerveznek a CERT. Egyébként rendszeresen szervez hadgyakorlatokat. Amikor kipróbálják azt, hogy mi történik akkor, ha éri egy olyan digitális támadás mondjuk a bankrendszereket, ami megbénít esetleg bankokat, vagy tőlük információt lop el, vagy nem fognak működni. és erre valahogy reagálnak. Na, ugyanilyen gyakorlatokat kellene tartani az összes többi kritikus erőforrás esetében is, és az államnak mindenhol óriási baja egyrészt az, hogy honnan fogja beszerezni azt a kiberfegyvert, azt a tudást, ami az ő birtokában jelenleg nincs, vagy nagyon korlátozott, vagy nem tudja megfizetni, mert ugye azért még Nyugat-Európában vagy Amerikában is sokkal nehezebb megfizetni piaci szférából érkező tudást az államigazgatásban. Másrésztről pedig nem éri el a nagyrészt magáncégekből álló szervezeteket, akik ezeket a kritikus infrastruktúrákat üzemeltetik. És mi azt látjuk, hogy az elmúlt években, noha az állam tett egyszer-kétszer kísérletet arra, hogy például megfogalmazza azt, hogy mik a kritikus infrastruktúrák, odáig nem jutott el, hogy ezeket az embereket összeszervezze, kommunikációs rácsot húzzon föléjük, hadgyakorlatokat szervezzen, hogy végig gondolja, hogy egy ilyen esetben mit kellene csinálni. Viszont ettől még a kritikus infrastruktúrákban dolgozó emberek aggódnak, és ezért indítottuk el ezt az egyébként civil kezdeményezést, tekintettel arra, amit mondtál, hogy a hadsereg állítás az egy állami monopólium, tehát mi nem tudunk kiberhadsereget létrehozni, de miután ismerjük ezeket a szakembereket, a kezdeményezést el tudjuk indítani, és föl tudjuk kínálni mindenkinek, aki ebben a témában tud és akar tenni, hogy lépjen be ebbe a szervezetbe, dolgozzunk együtt, illetve ha az állam úgy gondolja, vagy bárki, aki közel áll az állami szervezetekhez, hogy egy ilyen hadseregszerűséget, vagy egy ilyen szervezet kibervédelmet létre akar hozni, akkor itt a tudásunk és használja. Tehát itt egy önkéntes kibervédelmi összefogásról van szó, amelybe kik jelentkezhetnek? Hackerek valóban, vagy inkább rendszergazdák, informatikusok, hozzáértők? Egy nagyon érzékeny kérdést feszeget. Amire először válaszolok, az a könnyebbik része. Van egy belső és egy külső köre, ennek így határoztuk meg. A belső körbe elsősorban a kritikus infrastruktúrák üzemeltetőit várjuk. Tehát azokat, akik akkor, amikor nagy baj van, effektíve tudnak bármit tenni. Tehát azt tudják mondani, hogy hopp, én lekapcsolom ezt a részét az informatikai rendszernek, vagy itt megakadályozok egy betörést, vagy figyeljetek, srácok, mert az én rendszeremet elkezdte valaki mondjuk Kínából feltörni, lehet, hogy a ti ugyanilyen rendszer a fogja folytatni. Tehát ez az első, ez a belső kör. A külső kör olyan szakértőknek a köre, akik nem ilyen rendszereket üzemeltetnek, ugyanakkor elég nagy a tudásuk ahhoz, hogy ehhez a dologhoz hozzá tudjanak szólni, segíteni akarnak, és ami nagyon fontos, hogy önkéntes módon tényleg csinálnak valamit, tehát nem egy gittegyletben rangokat viselnek és egymásnak dobálnak leveleket, vagy elmondhassák a feleségüknek, hogy ők most már ilyen kiberkatonaszerű emberek, hanem tényleg csinálnak valamit. Na most a hackerek az egy nagyon érdekes kérdés. Mert az a tudás, amivel a hackerek rendelkeznek, az lényeges. De nagyon kevés az olyan hacker, aki valóban megszelidült, tehát már nem csinál rosszat. Ha megtudja azt, hogy hogyan működik ma Magyarországon mondjuk a kritikus infrastruktúrák védelme, akkor ezzel nem fog elbüszkélkedni egy sör mellett valamelyik barátjának, nem adja el ezt a titkot mondjuk egy külföldi országnak, akinek a kémje megkörnyékezi, és felajánl neki valamilyen összeget. És ugyanakkor a tudása bármikor bevethető. Tehát nyilván szükséges az, hogy ilyen emberek is legyenek ebben a témában, viszont az összefogás az lerögzítette a célkitűzései között, hogy a hackereknek a rossz indulatú tevékenységét nem támogatja, és nem tud ilyen szervezetekkel vagy ilyen emberekkel ebben a formában együttműködni. De természetesen szükség van az ilyen jellegű tudásra is. Hatalmas nagy botrányt kavart a brit szigetországban nem olyan nagyon régen egy történet, amelynek egy újság lett a főszereplője. Egy telefon lehallgatásról van szó, ami aztán végül is eljutott odáig, hogy nagyon komoly döntést kellett már a politika szintjén hozni. De hogy hogyan kapcsolódik ez a netidők tematikájába, arról majd most Kovács Tücsi Mihály beszél nekünk. De ehhez egyetlen nagyon vaskos szállal kapcsolódik, a mindennapi életük legfontosabb eleme a mobiltelefon, illetve a mobiltelefon biztonsága, ugyanis itt erről van szó, hogy egy majdnem 170 éves múlttal rendelkező, a világ legnagyobb bulvárlapja, ami több mint 7,5 millió példányban jelenik meg. Arra használja föl tulajdonképpen a tőkéjét, illetve az információ éhséget az olvasók részéről, hogy törvénytelen módon is információhoz jusson. Magyarul magánnyomozókat bízott meg azzal, hogy szerezzék meg különböző hírességeknek, celebeknek és egyebeknek a telefon hozzáférését, üzenetrögzítőjének a hozzáférését, e-mail címét, stb. Tehát amin a nagy közönség olyan jóízűen csámcsokat, hogy hoppá, megint ellopták XY celebnek a telefonját, és most ott vannak róla a képek a fürdőszobában, na most akkor ezt lehozzuk, és még 300 000 példányal többet el tudunk belőle adni. Ezek konkrétan lehallgatások voltak? Igen, és ráadásul a botrány már tulajdonképpen több mint 6 éve tart. Tehát itt voltak ebben politikusok, üzletemberek, focisták, népszerű zenészek, tehát mindenhonnan előbukkantak olyan információk az újságban, amihez csak úgy férhettek hozzá a jelek szerint, hogy lehallgatták a telefont. Tehát röviden megfogalmazva olyan tevékenységet folytattak az újság munkatársai, amit csak a titkos szolgálatoknak lenne jogosultságuk elvégezni. Igen, az ilyen magánszemélyeknek az alapjában mindenhol törvénytelen. Ami végül is kiborította itt a Billit, hogy stílszerűek legyünk, az egy több mint 9 évvel ezelőtti eset, amikor egy 13 éves kislány tűnt el otthonról, és ennek a kislánynak is feltörték a üzenetrögzítőjének a fiókját, mert hogy próbáltak a hatóságok előtt információt szerezni. A szülők kétségbe esve próbálták a lányukat megkeresni, és ezért hagyták neki az újabb és újabb üzeneteket, amíg meg nem telt az üzenetrögzítő. És ekkor történt meg az erkölcsileg nem igazolható lépés, hogy egész egyszerűen, akik lehallgatták ezt a postafiókot, elkezdték törölgetni az üzeneteket, hogy legyen rajta szabad hely, hogy hát, ha később akkor bejön valami olyan információ, amit ki tudnak használni. De ez, mint mondtam, egy 9 évvel ezelőtti eset, és most derült ki, és egy óriási botrány lett belül, amiben gyakorlatilag 1 hét alatt belebukott az újság. Le is állították az újságot, ugye a kiadó bejelentette, hogy megszüntetik, pedig egy 168 éves múltra visszatekintő bulvárlapról van igen, szó. Igen, és mint mondtam az előbb, az a legnagyobb bulvárlap 7,5 millió példányszámmal, de akkor tulajdonképpen itt 2 kérdés merült fel, ami miatt az ügy érdekes. Az egyik az az erkölcsi kérdés, hogy meddig lehet elmenni. Tehát törvénysértés és sajtószabadság, tehát hogyha úgy nézzük annak idején a Watergate ügy hogy bukott le, most lehet ezt jó célra használni és rosszra is. Itt megint egy olyan határeset volt, amikor itt nagyon durván átléptek minden erkölcsi határt, és szerintem egész egyszerűen ebbe azért bukott bele az újság, mert politikai ügyeket is érintett. Hogyha ez a hajdani szerkesztő, aki megbízást adott erre az ügyre nem lett volna a miniszterelnöknek a sajtókabinet főnöke, akkor valószínű, hogy ezt az újság túlélte volna. Csak itt már politikai szálak lettek, nagyon magasra csaptak a hullámok, és szerintem egész egyszerűen üzleti megfontolásból úgy döntöttek a lap tulajdonosai, hogy ez már olyan szintű kárt okoz nekik, hogy jobban járnak vele, hogyha az egészet leállítják. Tehát én itt egy kicsit álszentnek tartom ezt az egész hisztériát, meg bocsánatkérést, különösen azok után, hogy egy dupla példányszámmal jöttek ki az utolsó számként, de egyrészt bennem van az, hogy nem hiszem el, hogy egy olyan újságnak a főszerkesztője, lapigazgatója, egyebek nem tudtak róla, hogy a szerkesztők lehallgatásra adnak megbízást. Tehát azért egy magánnyomozót megbízni avval, hogy ennyi embernek a telefonját hallgassa le, annak nagyon komoly anyagi háttere van. Egy ilyen kis szerkesztőségnek nincsen ahhoz hatalma, hogy mit tudom én, havonta több 10 000 fontos számlákat aláírjon, akármilyen magánnyomozónak. Tehát ezzel magas szinten is tudni kellett. Őszintén szóval ez a magánvéleményem, hogy a menedzsment most próbálja menteni a menthetőt, és elhatárolódni az ügytől a lehető legjobban, erre még beáldozza az újságot is. Nem lennék meglepődve, hogy egy hónapon belül elindulna egy teljesen új lap, ugyanezzel a gárdával, egy-két más vezetőbeosztású személlyel, de onnan folytatná, ahol ért, hiszen irgalmatlan reklámösszegekről volt szó ennél az újságnál, de ez majd a jövő zenéje, ezt majd 1-2 hónap múlva meglátjuk. Kiberbűnözés, kiberhadsereg, sőt botrány, lehallgatás, erről volt szó eddig a műsorban, és most folytatjuk a csalásokkal, mégpedig a legalapvetőbb informatikai csalásokkal, az InfoSzótárban Bódi Zoltánnal. Természetesen nem akarok megmagyarázni az összes ide tartozó kifejezést, pusztán elindult a fantáziám, és néhány, mert itt tényleg borzasztó sok tevékenység van, ez mindegyik meg van nevezve, de néhány ilyen alapvető kifejezés között megpróbálok kapcsolatot teremteni. Rögtön onnan kezdeném, amelyik talán ennek a csoportnak a legfantáziátlanabb, ám de roppant hasznos kifejezése, az identitás lopás, identity theft, tehát angolul ez pontosan ugyanaz. Teljesen leíró jellegű, nincsen benne semmi metaforikusság, semmi szimbolikusság, ám van egy nagyon fontos eleme ennek a kifejezésnek, a theft, a lopás, ami rádöbbentheti a kicsit gondolkodni képes embereket, hogy az identitásunk az lopható, tehát érték, erre valljuk be, hogy a hétköznapi életben a lehető legritkábban gondol bárki is. A személyigazolvány ellopása az valami olyasmi. Csak, de jellemzően ezt csak az emberek csak addig gondolkodnak, vagy hogy az jut az eszükbe erről, hogy bosszúsággal jár, mert ellopták a személyigazolványomat, be kell menni az ilyen-olyan hivatalba, újat kell kérni, végig kell gondolni, hogy hol adtam meg ezt az igazolvány számot, és azokban a hivatalokban mit kell újra. De nem azra gondolnak, hogy te jó Isten, az én személyigazolványom, az identitásom bizonyítéka, az egy másik embernél van, és bármire fölhasználhatja a webben is, ugye az identitás lopás célzó tevékenységek pontosan ugyanezt célozzák, csak ráadásul ez már virtuális is, a virtuális identitásunk az még nem is egy ilyen plastik kártya, mint a személyigazolvány, amit legalább tárgyasulhatna, viszont ugyanolyan érték. De lépjünk akkor be mélyebben ugye a kifejezésekbe. Két nagy csoportot szeretnék említeni, a phishingnek a csoportját, és a spamnek a csoportját. Van egy ilyen kifejezés, hogy scam, ez angolul azt jelenti, hogy csalásszélhámosság, amelyet kettős értelemben használnak, hogy én észreveszem. Egyrészt általában ezeket az internetes csalásokat is szokták gyakran scamnek nevezni, és ezen belül ez egy konkrét tevékenységtípus is lehet, hogy megpróbálják beetetni egy kicsit a megcélzott ügyfelet, valamilyen vélt előnnyel kecsegtetni azért, hogyha valamit kiad magáról. Persze ebben nem fog részesülni az illető, tehát ez egy kicsit személyesebb dolog, nem nagyon, de kicsit célzottabb tevékenység. Míg a phishing, az a halászat, horgászat voltak éppen, belógatunk egy csalit, hát ha ráharap valaki, ez inkább olyan szürke tömegnek kezeli szerintem. Bárki ráharaphat. És ahogy megyünk tovább, a szofisztikáltabb módjai is előkerültek az idő során ezeknek az alaptevékenységeknek. Még a phishing az egy egyszerű átverés, egy becsapás, szélhámosság, könnyű tulajdonképpen átlátni rajta, ha valaki tényleg egy kicsit tapasztaltabb. Míg, amiről a múlt héten volt szó, a spear phishing, ugye ez a lándzsás horgászat, amikor a benszülöttek a vízben állva egy iszonyú gyors mozdulattal a lándzsát beleszúrják a halba. Abba a bizonyos megfogják. Nagy halba, aminek ami már bizony van. Nem egy kicsi hal, hanem egy kiszemelt áldozat, jellemzően egy nagyobb hal, nagyon kifejező a formája. És hogyha lépünk tovább a spamre, a spam történetét szerintem már unásig ismeri mindenki, a Monty Python féle húskonzervtől, igen. De egyébként ez a lényege a kifejezésnek, ez az unásig ismert dolog, tehát mindenhol ott van, állandóan ott van a postaládánkban, a postafiókunkban, mindenhol mindig jönnek, én nem kérem, és mindig ebbe ütközöm bele, pontosan ugyanúgy, mint ahogy a Monty Python féle poénban. És hogy mindig, mindenhol spam van az étlapon, és ez már baromi unalmas tud lenni, mert mindig ezzel találkozom. Az alapspam az szintén jellemzően nem célzott dolog, hanem úgy megy kifelé. Már valamiféle identitás, ellopott identitásoknak a birtokában nyilván tudják valakinek a címét, meg lehetnek ennek is szofisztikáltabb formái. Míg ha visszaemlékezünk rá, ahol kezdtem, a scam és a spam nagyon hasonló egymáshoz, hangalakilag is, írásképét tekintve is, egyetlen egy hang vagy írva egyetlen egy betű a különbség a kettő között. Hasonló is a dolog, tulajdonképpen a scam, tehát a C-vel leírt változat is egyfajta spam, tehát egy kéretlen üzenet, viszont a spam az egy sima reklám, próbál lenni, és azon keresztül próbálja valamilyen tevékenységre kényszeríteni a felhasználót. Nem feltétlenül identitáslopás céljából, hanem el akar adni valamilyen terméket. Tehát ez is lehet spam, sőt jellemzően ilyen az. Még a scam, az tipikusan egy olyan tevékenységre próbál engem rávenni valamilyen vélt előny birtokában, ami az én személyes adataimat próbálja valahogy ellopni, vagy kicsalni belőlem. És talán az utolsó gondolat, hogy ahogy haladunk előre az időben, egyre több platformon, egyre több változatban, egyre specializáltabb formái jelennek meg ennek a két alaptevékenységnek, és ezt nyelvileg úgy oldjuk meg, hogy az alapkifejezést látjuk el valamilyen jelzővel, vagy pedig a hang alakján módosítunk. Tehát ugyan ezek már jóval kevésbé ismert kifejezések, de phishing az létezhet VOIP-n keresztül, tehát ilyen internetes telefonom szolgáltatáson keresztül összekombinálva, nem akarnék most a részletekbe belemenni, ezt szokták használni V betűvel az elején, tehát wishing. Tehát egy kicsit módosítunk rá, de az előbb hallottuk, ugye a spear phishing, az egy jelzőt tett elé. Míg a spam az nagyon érdekes, mert ugye ennek tényleg nagyon sok változata van, például az instant messengereken keresztül végzett spam tevékenység az a spam, ugye IM, mint instant messenger, vagy vannak spam blogok, amelyek olyan blogok, ami tényleg egy primitív reklám, igazából nem egy személyes tartalom, és ezt össze is lehet vonni, SPLOG, SP-log. Tehát érdekes az a kifejezés környezet, és a belső összefüggések nagyon sok mindent megmagyaráznak nekünk, de talán tényleg az indító kifejezésre szeretnék visszatérni még egyszer. Tehát ezek lopható dolgok. Az identitásunknak, a személyességünknek az adatai a virtuális térben is értékesek, vagyis lophatóak, tehát jobb, ha vigyázunk erre. Itt is ugyanoda térünk vissza, ami már az egyik beszélgetésben itt fölmerült, hogy ahol érték jelenik meg, ott bizony megjelennek a tolvajok, a rossz akarók is, és ez milyen érdekes, a nyelvünkben is tükröződni fog, mert burjánzanak ezek a kifejezések is, amik leírják a különféle lopásokat is. Itt azért annyit meg szeretnék jegyezni, hogy valahogy én még mindig azt érzem, hogy a köznyelvben, vagy az internetes köznyelvben nem annyira gördülékeny ezeknek a kifejezéseknek a használata. Tehát megpróbálunk valahogy valamilyen megfeleltetést találni az adott angol kifejezésnek, tudom én, kéretlen levelek, annyira nehéz, nem áll rá az ember szája, pláne egy folytonos beszédben, amikor beszélek, és akkor mondanám, hogy annyi spamet kap, annyi kéretlen levelet kapok, furcsa. És van egy olyan érzésem, hogy ezek, amiket itt most az előbb elmondtál, ezekre is jó lenne találni kifejezéseket. És tudom, hogy van adathalászat. De valahogy az is olyan kicsit furcsa szó. Tehát nem annyira laza, mint amilyen mondjuk az angol kifejezése. Mondjuk nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy két fiatal, aki egy szórakozó helyen beszélget, az azt mondja, hogy képzeld el, tőlem is adathalásztak. Hát, annyi kéretlen levelet kapok, valószínűleg egy ilyen igazi jó magyar sorozatban, valamelyik délutáni tévéműsorban hasonló módon beszélgetnének az emberek, de a valóságban nem. Hát ez egy nagyon-nagyon bonyolult dolog, hiszen láthatjuk, hogy itt képi világok, kultúrákhoz tartozó képi világoknak az átvételét kellene valahogy megoldanunk. Csináljuk meg a saját magunk internetes biztonsági képi környezetét, meg lehet csinálni, de át is lehet venni. Ez egy nehéz, szinte megoldhatatlan dolog. Itt esztétikai problémák is vannak ezzel, hogy kinek mi tetszik igazából. Ráadásul adathalászat, az nem is pontosan ezt jelenti, hiszen van egy ilyen fajta tudományos elemző tevékenység is, amit adathalászatnak, tényleg annak hívják, és eznek semmi köze a phishinghez, ami egy rossz indulatú tevékenység, bűnelkövetés. Az adathalászat, az pedig egy adatelemzési technika, szemléleti mód. Tehát itt sok mindenbe beleütközünk. Majdnem, hogy megoldhatatlan ez a helyzet. Itt szerintem a tudásnak, az ismeretterjesztésnek van egyedül terepe. De lehetne például a halászatot mondjuk halinak hívni, és csali. Akkor ezzel egy csali. Tessék, csali. Hát ez valahogy jobban passzol, nem? Csalászat. Jó, legjobb. Jó, nagyon jó. Szerintem itt hagyjuk abba, csalászat, ez a legjobb. Kezdetben vala floppy lemez, amiről telepítettünk mindenféle programot, de néhány évvel később átértek a CD-re, majd később a DVD-re, úgyhogy a telepítéssel foglalkozunk a mai PC tippben Spányik Balázs segítségével, mert a CD, illetve a DVD-vel aztán megjelent a termékkulcs is, ami szükséges ahhoz, hogy telepítsünk egy programot, jelesül egy operációs rendszert a számítógépünkre, vagy valamilyen irodai programcsomagot. Így aztán mindenképpen hozzákapcsolódott a lemezhez maga a telepítő. Igen, de induljunk el onnan, hogy gyakorlatilag egy hétvégi bénázásnak a történetet szeretném elmesélni. Elindítottunk a múlt héten egy új rendszert, és ez a rendszer felügyeletre szorul még részünkről, tehát folyamatosan figyelni kéne, hogy minden téren jól működik-e. És mivel hétvégén egy ilyen közös balatoni összerőfenés tartottunk, ezért felmerült, hogy valaki hoz egy notebookot, én majd hozom a szükséges szoftvereket hozzá, és akkor lesz egy számítógépünk, amivel néha-néha rá tudunk pislákolni arra, hogy a rendszer megfelelően működik. És ebből egy hihetetlen szomorú kálvária lett, ugyanis kiderült, hogy a notebook, amit hoztak, abban nem működik a DVD olvasó. Én rengeteg lemezre kiírtam minden olyan dolgot, amire szükségünk volt, és az is kiderült, hogy igazából én voltam a hibás, mert nekem mondták, hogy ez nem fog működni DVD-ről, ezt USB-n hozzam. De ez egyébként az ódivatú hallgatóinak mondjuk el, hogy már floppy meghajtó nincsen ebben a gépben. Már évek óta. Hát persze, a floppy-t már kinőtt. Én még telepítettem Windows 3.1-et floppy-ról, nem tudom, valami 6 vagy 8, vagy nem. Szóval jó sok floppy-ról kellett annak idején. De manapság azt gondolom, hogy annyira kézenfekvő, hogy operációs rendszereket egyszer DVD-ről telepítünk, hogy egyszer nem láttam meg az e-mailben azt, hogy egy USB kulcsra kéne ezt a dolgot kirakni. Úgyhogy ott álltunk a végén, aztán hétvégén megfürödve a dologgal, nem voltunk képesek ezt a problémát megoldani, de még volt egy mentő ötletünk, hogy még egy harmadik kolléga, aki majd egy kicsit később csatlakozik a bulihoz, az hozzá az ő notebookját, és ott volt egy USB kulcs is velünk pont, úgyhogy azon össze akartuk volna hozni ezt a dolgot. Ekkor merült, hogy ez hogy egyáltalán lehetséges-e? Állítottam, hogy milyen hülyeség ez, hát USB kulcsról nem lehet Windows telepíteni. Mert ugye egyszer erről néhány évvel ezelőtt már beszélgettünk, hogy egy telepítőlemezt nem lehet csak úgy átmásolni, mert az nem ugyanaz a telepítőlemez lesz. Vagyis, hogyha most egy telepítőt át akarunk másolni egy pendrive-ra, akkor az se ugyanaz de lesz. Ez nem feltétlenül van így, mert a Microsoftnak a telepítő CD-i, DVD-i nincsenek ilyen módon védve. Tehát szabadon másolhatod, simán lemásolhatod, és ez pont ugyanolyan lesz, mint az eredeti volt. Tehát nincsen arra semmilyen olyan másolásvédelem, vagy bármilyen olyan védelem, ami megakadályozza azt, hogy te erről kismillió másolatot készítsél. Az egyetlen dolog, ami megakadályoz téged abban, hogy mondjuk egy megvásárolt Windows-t föltelepítsél 100 gépre, az a Windowshoz adott telepítőkulcs, amit meg kell írnod és aktiválnod kell az adott rendszeren, és utána az általában ahhoz a számítógéphez kötődik, amire azt a rendszert fölraktad, és hiába viszed át egy másikra, előbb-utóbb szólni fog a rendszer, hogy hello, hát ezt én, ez itt nem működik, és fordulj bizalommal az ügyfélszolgálathoz, ahol azt fogják mondani, hogy fáradj a boltba, és vegyél egy másikat. Tehát akkor csak át kell másolni a pendrive-ra a DVD-t, és kész. Hát igen, de hát ez a dolog nem egészen így működik, mert az, hogy mondjam, tehát azért vannak itt ilyen műszaki eltérések egy DVD, meg egy pendrive között, meg bútolás tekintetében, meg hogy mit ismer fel a rendszer egyetlen rendszerindító médiumnak, tehát hogy el tud indulni mondjuk egy DVD-ről, ez ma már természetes, de hogy el tud-e indulni egy USB eszközről, milyen feltételeknek kell megfelelni annak az USB eszköznek, hogy az bootolható legyen, a rendszernek milyen feltételeknek kell megfelelnie, hogy az ismeri ezeket az bootolható USB eszközöket, szóval ez egy több változós egyenlet. De mindesetre, ami meglepő az egészben, az az, hogy van olyan Microsoft által kiadott segédeszköz, ami pontosan ezt csinálja, hogy egy Windows telepítőkészletből, méghozzá a Windows telepítőkészletnek az úgynevezett lemezképéből, az ISO fájlból tud készíteni egy bootolható USB eszközt, méghozzá úgy, hogy nyilván te adod ezt az USB eszközt, csatlakoztatik el a számítógépre, és egy ilyen pofon egyszerű, négy lépéses varázsló így végig kell kattintani, hogy next, next, next, igen, itt van az eszköz, igen, megengedem, hogy formázd, és gyakorlatilag ez megvalósul, és egyszer csak a folyamat végén, ami körülbelül egy 10 percet vett igénybe, lesz egy USB kulcsod, amit hogyha bedugsz a számítógépbe, és a csillagok megfelelően állnak együtt, tehát a számítógép fölismeri ezt bootolható eszköznek, akkor onnan tudsz Windows telepíteni. Hogy hívják ezt a programot? A programot tudják, hogy Windows 7 DVD USB Tool. Na most várjál, mert nem ilyen egyszerű a szituáció. A dolog ott kezdődik, hogy ezt az eszközt, ezt szabadon letölteti mindenki, aki a Microsofttól az interneten keresztül vásárolja meg a Windows-t. De, mint külön letölthető alkalmazás, nincsen fönt a Microsoftnak a weboldalán. Sőt, még botrány is volt belőle egyébként talán pont egy évvel ezelőtt, hogy valami GPL licencet megszegett, és ezért többen támadták is a Microsoftot, hogy ennyibe egyet, hogy lehet ilyet csinálni. Viszont, hogyha valaki ezt begépeli így a Google-ba, hogy Windows 7 DVD USB Tool, akkor kismillió helyről letölthető a dolog. Tehát a nagy letöltőközpontokról, download.com-ról, a Major Geeks-ről, meg egy csomó másik helyről simán egy kattintással letölthető, nagyon egyszerű, tehát tényleg ilyen PIMF egyszerű kis programról van szó. Sőt, több olyan weboldalt is találni erre rákeresve, ahol konkrétan képekkel elmagyarázzák azt, hogy hogyan kell használni. Tehát, hogy feltelepíted, beállítod, és akkor milyen képernyők fognak megjelenni, és hogyan kell használni. Tehát gyakorlatilag tényleg ott van az interneten. A másik probléma, hogy hogyan lesz neked lemezképfájlod a Windows telepítőből, mert hogyha van egy telepítő DVD-d, akkor még nincsen lemezképfájlod, akkor DVD-d van. És itt szóba jött például a kedvenc CD-író, DVD-író programunk az ImageBurn, ami teljesen ingyenes, és képes arra, hogy egyrészt lemezeket is másoljon, másrészt pedig akár egy lemezről egy lemezképet készítsen. Vagy pedig a másik lehetőség, ami egy kicsit a szürkébb irányba fordul, az az, hogy meg lehet találni az interneten az eredeti Microsoft által kiadott telepítőkészleteknek a lemezképét letöltető formában. Most nem adnék tippeket, hogy hogyan kell rá keresni, de tény is való, hogy ezek azok a lemezképek, amiket szerintem adnia kéne a Microsoftnak, meggyőződésem, hogy elérhetővé kéne tenni a Microsoftnak mindenki számára. Pontosan azért, amit az előbb mondtam, hogy nem a lemezképtől, nem a telepítőkészlettől függ az, hogy föl tudsz telepíteni egy Windows-t a számítógépre, hanem a termékkulcstól, és a termékkulcs nincs rajta a lemezképen. És ráadásul ugye a Vista megjelenésével rendkívül elbonyolítódott az a szituáció, vagy az a lehetőség, hogy hogyan tudod beépíteni a későbbi frissítéseket a telepítőkészletedbe, míg ez korábban pofon egyszerű volt, hogy például egy service packet utána bele tudsz rakni a saját telepítődbe, és akkor már egy sokkal modernebb Windows tudsz telepíteni. Ez a Vista óta sokkal bonyolultabbá vált, tehát illene adni a Microsoftnak ezeket a lemezképeket, hogyha valakinek van egy kis ideje és egy kis ügyesség, akkor ezeket simán meg tudja találni és le tudja tölteni. És odatok ezzel már nagyon gyorsan lehet USB eszközt csinálni belőle. De visszatérve a ti történetetekre, igazi megoldás ott nem született, hiszen a gépben nem működött a DVD meghajtó, már pedig az kellett volna ahhoz, hogy ki tudjátok másolni. Így van, vagy a másik notebook kellett volna hozzá, ami tudta volna olvasni a DVD-t, viszont ahhoz meg internet kellett volna, hogy ezt az eszközt beszerezzük, és a másik notebookkal az interneten ment, de ez hagyján, mert ma este neki láttam, hogy ezt most kipróbáljam itt a műsor előtt, és kiderült, hogy nem rendelkezem 4 GB-os USB eszközzel, ami ezt ki lehetett volna próbálni, ugyanis a Windows telepítő lemezképe az 3 GB-t egy picit meghaladja, tehát muszáj egy 4 GB-os eszközzel rendelkezni, de megígérem, szent fogalmat teszek, hogy szerzek egy ilyen eszközt, megcsinálom vele az USB telepítő készletet, és utána beszámolok majd a blogon arról, hogy hogyan működött. Engem nagyon érdekelne, ha már itt a gigabájtoknál tartunk, hogy például mobiltelefonról vajon lehet-e Windows telepíteni? Hát amennyiben egy számítógépet rá tudsz venni arra, hogy a mobiltelefont USB-n keresztül csatlakoztatva felismerje rendszerintú eszköznek, akkor szerintem semmi akadály nincsen, de hogy ezt hogyan lehet megcsinálni, erről halvány elképzelésem nincs. Köszönöm szépen, eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin lemez merekletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.